zamiłowania zwolenników Zakąski, zakochane zakładniczki, zdeprawowane zalotnice. Zawiadomienie zaprezentował zastępca zarządcy zastępów zachodnich zachowawczego Związku Zagorzałych Zwolenników Zacofania ZUCH Zjesław Zupaczewski. Drodzy radiosłuchacze, w poszukiwaniu kandydatów na sportowca roku. A jest to wybór trudny? Jako że do naszych narodowych sportów awansowały takie dyscypliny jak kickboxing, ping-pong, maraton i remi bridge, postanowiliśmy się zwrócić do eksperta znanego ongiś trenera nazwiskiem Depresyjny. Panie Włodzimierzu, jaka dyscyplina pańskim zdaniem może stać się naszą dyscypliną koronną? No, nie mówiąc już o litewskiej. Mnie się wydaje, że w ogóle idą dobre czasy dla sztafety sprinterskiej. Doprawdy, dlaczego? Jest to dyscyplina wymagająca przyspieszenia i zmiany, prawda? Duża szybkość, krótki dystans i błyskawiczne odbieranie pałeczek przez kolejny rząd. Przewiduje w tym roku nowy rekord w 4 razy 100. Metrów? Nie, dni. Ach. I zmiana. A co poza sztafetą? Kajakarstwo. Słyszeli państwo w telewizji, oficjalnie zapowiedziano przełom. Kiepskiej pasy? Nie, Dunajca. Aha. No i oczywiście slalom. Jaki? Gigant? Raczej kombinacja klasyczna. Tradycyjnie, od ściany do ściany, nie zwracając już nawet uwagi na czerwone chorągiewki. Tak, no, dziękuję za wypowiedź. Jeszcze nie skończyłem. Mi się wydaje, że jednak w końcu zatriumfuje piłka. Ręczna. Nożna. To interesujące, ale przecież reprezentacja dziś raczej się rozpadła. Ale nowy selekcjoner postanowił ją odbudować w oparciu o jedną ekipę. Jaką? Drużynę Lecha. To aktualni następcy dawnych liderów tabeli. Górnika z lat 70. i Legii z 80. A mówiło się ostatnio raczej o kryzysie w drużynie Lecha. O jakim kryzysie? No, większość renomowanych zawodników zdecydowała się na transfer do Unii Warszawa. Ale ta drużyna zagrożona jest w ogóle spadkiem z ligi. Podczas jesiennych rozgrywek nie trafili na szczyt formy i dali się pobić trzecioligowej ekipie z Peru. Rozumiem, że należy pan do najbliższych doradców selekcjonera. No, poradziłem mu tylko, jaki zrobić skład, a trener ogłosił go jako swój skład autorski. Można w przybliżeniu dowiedzieć się, jaki będzie? W środkowym napadzie pozostaje Balcer, doskonały zawodnik pozyskany z do niedawna pierwszoligowej Mazowszanki. A na pomocy, panie Włodzimierzu? No, mi się wydaje, że tu się prosi Skubich, znany internacjonal. No i Glapa z Warszawy, chociaż Zawiślak. Libero? Przewidujemy co najmniej 3 libero z mało dotąd znanej drużyny Kongres Liberolów. A kto w takim razie będzie bronił? Uważamy, że na stoperzy najlepszy byłby tandem Bonnie and Clyde. Bonnie już pozyskany, no ale o Clyde ostatnio nie słychać, więc jako wymiatacz wystąpi chyba młody, ostry zawodnik Drzycimko ze Stoczniowca. No, będzie miał trudną funkcję, bo wszyscy będą go porównywać ze święcącym obecnie triumfy finansowe w hiszpańskim klubie No Pasaran, mistrzem technicznego Faulu Urbanem. No, będzie miał dobre zaplecze w bramkarzu. A kto będzie strzegł świątyni? Mówi pani coś nazwisko Terlecki? Czuję grę, prawda? Ostatnio grał w klubie Kontakt. No, on jest po prostu, tak czuje grę jak antena satelitarna. No i chyba największa sensacja. Słyszeliśmy, że przewodnictwo zarządu naszej piłki objął mało znany członek drużyny Lecha, Jan Krzysztof. Długo grzał ławę rezerwowych, ale to zawodnik wybiegany, ma duże przyspieszenie i niezłą kiwkę w prawą stronę. Tego mi się nie podoba, jak on mówi. No, za dużo zaciąga. Właśnie, premiera na trybunie nie za bardzo wypadła. O, wytrawny gracz nie powinien siedzieć na trybunach, tylko grać. Szczególnie taki pierwszorzędny zawodnik jak Jan Krzysztof. Rokuje mu wielką karierę. W rządzie? Gdzie? Na boisku. Na boisku. No, usłyszeliśmy tutaj głosy znakomite Joanny Wizmu, Krzysztofa Kowalewskiego, Andrzeja Zaorskiego, wcześniej Wiesława Topaczewskiego, śpiewał Andrzej Janeczko, Trzeci Oddech Kaczuchy, Krzysztof Jaśar mówił felieton. Słyszeliśmy również Jana Kaczmarka, Mariana Opanie, całą naszą sypową plejadę. Chciałem zwrócić uwagę, że głównym tematem było pojawienie się nowego rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego i nowego prezesa Mariana Terleckiego. Udzieliliśmy mu kredytu zaufania. Jak się okazało, słusznie, już niedługo miał się okazać naszym dobroczyńcą. Trzy szopki w pierwszej połowie roku i w połowie drugiej polskie zoo ruszyło. O tym będzie w dalszym ciągu, ale chciałem jeszcze zapowiedzieć nową pozycję, która się pojawi, a mianowicie dynastia, później to zmieniło nazwę na klan Szwendałów. Nie powiem, że to był nasz oryginalny pomysł, sprowokowała nas trybuna. W trybunie grupa ukrywających się anonimów wyprodukowała taki serial, zresztą ostrzem zwrócony przeciwko Solidarności, który się nazywał Przerwana Dekada, autorka Magda Cień. W odpowiedzi my powołaliśmy Martę Blask. Wracamy do sypu. Szanowne radio, na wstępie chciałbym radiu szanownemu wyrazić współczucie z powodu nagłego, acz spodziewanego zejścia prezesa. Mam też niestety pytania w związku z postawieniem radia szanownego i telewizji w stan likwidacji. Primo, po co ja sobie nowy telewizor kupiłem? Po sekundo, czy w związku z związku ze zmianą struktury radiowo-telewizyjnej będę musiał dać odbiorniki do przestrojenia? Po tercio, i kto za to zapłaci? Po kwarto, czemu ja się pytam? Bo chcę wiedzieć. Aha, nowy premier na wstępie zauważył, że ma nadzieję, że będę miał nadzieję, a ja mam nadzieję, że on ma nadzieję. I tak sobie dzieliłem te refleksje, gdy wpadł mój sąsiad Zdzisiek z krzykiem, że jego żona jest właśnie przy nadziei, po tym jak jej premier zrobił expose. Uważam, że to jest moralnie krzywdzące, zwłaszcza jak robi się expose mężatkom. A mąż to co? A jeszcze jedno mam pytanie, głębsze. Od kiedy, jeżeli w ogóle, Polska jest wolna i demokratyczna? Czy od poprzedniego premiera? Czy od nowego prezydenta? Czy od premiera Janka Bielickiego? Premiera Janka Bielickiego? Bo nie wiadomo. Można tylko zauważyć, że z pogłębiającą się wolnością i demokratyzacją rozszerza się sklepokratyzacja, oknokratyzacja i słyszy się wypadki demokratyzacji. Kiedyś, jak wzięło się ogłoszenia, to były tak. A aktualnie a bony, bony, bony, a bony, bony, bony, bony, a bony, bony, bony, bony, bony. A teraz jest tak. A aktualnie kraty, a kraty, a kraty, kraty, kraty, kraty, kraty, kraty. Kraty na raty, tygodniowo po jednym pręciu chyba. Każdy dzisiaj wstawia kraty, a ty sympatyk. Pod skryptem. Mój sąsiad Zdzisiek ma górną czwórkę złotą. Tak się zdarzyło. I kazał sobie wstawić w ten swój złoty dziób kraty zabezpieczające. I teraz je w kratkę. Zdzisiek sam się zamknął. I muszę mu jedzenie przynosić. Rozdrobnione. Co się dzieje? Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, zamienioną poniekąd w sup soli, po tym wszystkim, co się u nas ostatnio nawyrabiało, wszedł raz do mnie pacjent trzymający się oburącz za podbrzusze. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż jestem obecnie jednostką schorowaną na każdym centymetrze sześciennym mojego organizmu. Proszę się uszczegółowić. Z rana mianowicie dostaję czkawicy i odbija mię się niemożebnie raz po raz O tak. Proszę bez efektów dźwiękowych, bo jestem na to obrzydliwa. A czym się panu odbija? Kwaśnem czy gorszkiem? Odbija mię się kampanią wyborczą w wykonaniu naszej żurnalistyki i dalszą niemożnością w wykonaniu naszej polityki. Ach tak, oto soda czyszczona i żel. Żel. Proszę zażywać 3 razy dnia przed żel. Popiciem i po wszystkim. Zara, to nie wszystko. Na skutek 6 tygodni poszarpanych nerwów wyskoczył mi na żołądku wrzód. O, tu, proszę dotknąć, wrzód, o. Dotkłam pacjenta palpacyjnie w okolicy żołądka. I rzeczywiście wrzód był macalny. Głośno. Proszę pana, wrzód pański jest tak zaawansowanym, że farmaceutycznie już go nie rozpędzę i musi sam pęknąć. Aha, będzie mię pani doktor rżnąć. Mogłabym, ale posiadam lepsze rozwiązanie. Cały zamieniam się na słuch. Otóż, nie za długo odbędą się u nas wybory parlamentarne. Znów? W ordynacji proporcjonalnej. I one dopiero dadzą nam takiego dubla, że wrzód pański pęknie sam ze siebie. Ach, to oddecham z ulgą, bo bardzo nie lubię być rżniętym. Realizuję się na parapecie tą oto nieaktualną ulotką. Hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. I żegnam. Po wyjściu pacjenta strzepłam ulotkę do kibla. Zażyłam luminal, elenium, elemis i elektromis, po czym popiłam 100 żytniej. Młoda lekarka na rubieży też jest przecież obywatelem swego kraju i może popaść przez to wszystko w polityczne roztrzęsienie nerwowe. Do usłyszenia! Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Ostatnio coraz częściej spotykam się z opiniami, że przyspieszenie budowy rozwiniętego kapitalizmu napotyka na bariery psychologiczne. Niejednokrotnie zaczynają się one już u samego początku, jakim jest język. Słowa, które atakują naszego człowieka, takie jak recesja, obligacja, dywidenda, dyskonto czy marketing, dźwięczą obco, nie przypominając niczego swojskiego, tak jak fujarka pastusza czy dźwięk właśnie mieszania herbaty w godzinach biurowych. Dlatego w procesie przystosowawczym proponuję przejście przez stadium przygotowawcze, okres terminologicznego obłaskawiania. Zamiast ostro i drapieżnie brzmiącego terminu akcja, zacznijmy od łagodnej akcyjki. Akcyjka to inaczej kwotka, na którą zwrócają się przyszli akcjonariusze. Winna wahać się ona od 20 tysięcy akcyjka standard po 100 tysięcy akcyjka lux. Za zgromadzony kapitalik grono zainteresowanych nabywa pewną ilość materiałów pędnych i zaprasza kilka specjalistek od organizacji wolnego czasu. Plusy akcyjki: zahamowanie frustracji, stanu rozchwiania się i społecznej dezintegracji. Minusy akcyjki: kac. Tak czy siak, etapem wstępnym przed prywatyzacją może być prywatkizacja. Jeśli chodzi o mnie, w czasie akcyjki mogę od razu wejść do Europy i co, nawet pieszo. Marta Blask. Dynastia Szwendałów. Odcinek 184. Streszczenie poprzednich odcinków. Wysyłamy zainteresowanym za zaliczeniem pocztowym. Nagła przeprowadzka, choć oczekiwana, spadła jak burza na liczną rodzinę Szwendałów. Zaczęło się od telefonu głowy rodu. Tak, dom? Mili domownicy, pakujemy walizki, za godzinę mamy autobus na lotnisko. Jak skończę robotę w rejonie, to zaraz będę. Ależ Czesiu! Pani Szwendałowa załamała ręce, nie wypuszczając słuchawki. Jak to? Tak nagle? Nie ma dyskusji. Połowa Gdańska przenosi się do Warszawy, to ja muszę. Ale w godzinę to ja nie zdołam nawet zapakować twoich garniturów, które dostałeś od księdza Jabłońskiego. Drobiazg, Jagusiu, w Warszawie uszyją nowe, na nową miarę. Na nową? Jak to, Czesiu? Inżynier Cyrkiel, który mnie to przeniesienie załatwił, uważa, że muszę schuść. No, nie będzie trudno. Golf, polo... Golf, polo? Ależ takie ubiory jeszcze podkreślają twój brzuszek. No są takie gry, Jagusiu. Golf, polo. Jako nowy dyspozytor mocy w warszawskim zakładzie energetycznym, Szwendała będzie musiał się zajmować sportami bardziej europejskimi, a nie tylko kibicować Janowi Sebastianowi, jak gra w nogie. No, zbierajta się. Over. Pani Szwendałowa, której od lat nic nie było w stanie zaskoczyć, odwróciła się do dwójki dzieci, na które tego dnia przypadała funkcja rodzinnych dyżurnych. Słyszeliście? Szło na cały dom przez interkom. Dobrze, zabieramy jedynie najpotrzebniejsze rzeczy. Tatuś przysyła tylko jeden autobus. Nie no, dużo nie wejdzie. A mogę zabrać łyżwy? Tak, pakuj wszystkie 12 par. Przecież nas jest 11. Czyżbym mama przewidywała? Może ojca czasem namówimy, żeby się z nami przewietrzył. Ostatnio wszystkim zaleca przewietrzenie. Adam, tata nigdy nie ma czasu dla nas. Nawet w niedzielę to zaraz po sumie idzie na ryby. Tak. Właśnie. Nie zapomnijcie o wędkach, tatusia. Ostatnio po sumie złowił szczupaka, a po szczupaku znowu suma. Nie tak trudno mu łowić, gdy mu zaprzyjaźniony komandor same rekordowe sztuki z łodzi podwodnej na haczyk podwiesza. Krzątanina zabrała około pół godziny, ale po tym czasie wszystkie 22 plecaki zostały wypełnione. Z przyzwyczajenia konspiracyjnego Szwendałowie nie używali walizek. Dobrze. A, zdejmijcie ze ściany dyplomy ojca, szczególnie ten szwedzki. W ten szwedzki to ja zapakowałam pół misek. Aurora! Szybko rozpakuj, bo się ojciec zdenerwuje. A tata nie lubi tego wyróżnienia. Ostatnio Skandynawowie dają je byle komu. O wiele bardziej lubi te 25 honorowych świadectw maturalnych ze wszystkich ogólniaków Trójmiasta. A w co je zapakujemy? A weź boluj ze sterty gazetę gdańską. To się zdekompletuje rocznik. Teraz będziemy zbierać życie Warszawy. No, albo i Rzeczpospolitą. Jest tata! Ale klakson sobie w wozie strzelił. To pamiątka z Krakowa. No, gotowe? Bo Szwendała nie lubi czekać. Zastanawiamy się, czy mam zapakować książki. Tak, zapakuj obie. Telefoniczną i do nabożeństwa? Tylko do nabożeństwa. Ta druga w Warszawie nie będzie potrzebna. Ale to jest właśnie warszawska książka telefoniczna. Co z tego, nieaktualna. To zmienią się numery? Numery zostaną, ale abonamenci ulegną zmianie. Gąsiorek już o to zadba. W końcu został świeżo kancelistą w centrali. A właśnie. Czesiu, dzwoniła żona drugiego z braci Gąsiorków. Żaliła się, że taki wstyd w rodzinie. Jeden brat w centrum, tak? A drugi bliźniak na prowincji. Został na lodzie. W związku z tym, Bolek? Tak? Ile tych łyżew zapakowałeś? 12 par. A, zostawimy mu dwie. Dwie pary? Dwie łyżwy. Jedną dla niego, jedną dla żony. Ale on nie umie jeździć. Jak go interesuje lód, to musi umieć na nim jeździć. A? No, Szwendały, jedziemy w Polskę. Przykładnym śpi już żyraf, młoda parka, słoń, tapiry i kajmany z Huanghu. Śpi dyrektor, obok jego sekretarka, jednym słowem całe nasze piękne zoo. Śpi pantera o rodzinnym śniąc Nepalu, kuropatwy cietrze w tukan paw i głuszec, sowa, która się naćpała luminalu. Tylko jeden na bezsenność cierpi, suseł. Boi się spać, bo we śnie śni mu się zaraz KGB. Śnią krótkie wiosny, długie zimy, suseł pochodzi z Ukrainy. Śni mu się pionier, dziarski malec, na żywca mu topiący smalec oraz sekretarz tępa mruwa, więc suseł nie śpi. Suseł czuwa. Obok chrapią pogrążeni w śnie dziecinnym niedźwiedź gryzli i albatros zwiastun burz. Zasnął waleń i przyjaciel jego pingwin. Z Fredką nutrią zgodnie sennie śmierdzi tchórz. Śpią zwierzęta z pięciu różnych kontynentów. Ufnie smacznie mają przecież karmy tyle, żadnych obcych się nie boją elementów. Żeby wejść wykupić przecież trzeba bilet. A suseł nic, bo dobrze wie, że ledwie zaśnie, skończy się ten sen na jawie i zgodnie trzasną i przebudowa i cała głasność. Jak będzie trzeba, odnajdą go i w wolnym kraju, i w wolnym zoo. Śni mu się znowu szlaban na Bugu, kopany kanał. O rany! Co? Ugur. Hałas masówek, strzały przed świtem i konfiskata skór przez komitet. Choć to daleko i w drzwiach zasuwa suseł twa słupka, słucha i czuwa. Boi się spać, bo we śnie śni mu się zaraz KGB. Śnią krótkie wiosny, długie zimy, suseł emigrant z Ukrainy. Śni mu się pionier, dziarski malec, na żywca mu topiący smalec oraz sekretarz tępa mruwa, więc suseł nie śpi. Suseł czuwa. Wracamy do rozmowy. Przypominam, że moimi miłymi rozmówczyniami jest pani Iwona Kinzler i pani Sylwia Łapka-Gołębiowska. Nie pomyliłem się, no dobrze. Rozmawialiśmy o debiucie, rozmawialiśmy o księciu Józefie Poniatowskim, który, jak wszystkie fakty świadczą, a nawet listy z epoki, był mężczyzną. W którym momencie okazało, przekonała się pani, że o wiele bardziej płodnym z wszystkimi znaczeniami tego słowa, ale również mniej rozpoznanym polem są kobiety i stała się pani głównym ekspertem od biografii kobiecych na polskim rynku. Nie tylko biografii kobiecych, ale również historii królów. I królowych. I królowy, ale również królów i książąt, również Paderewski, również inne postacie. I ich życie takie romantyczno, miłosno, erotyczne. Ale w tej mojej półeczce, o której wspomniałem, tak, przeważają żony Piastów, żony Jagiellonów, królowe elekcyjne oraz wybitne Polki na scenach Europy, na tronach Europy, więc jak gdyby to jest ten taki główny chyba rys pani zainteresowań. No już, która była pierwsza? No, pierwszy był przede wszystkim nasz Stanisław Poniatowski. To była pierwsza książka. I zaraz po nim poszedł właśnie... Ale August Poniatowski. Stanisław August Myślałem, Poniatowski. Że Józef. Józef jest jedną z ostatnich, czyli ukaże się za tydzień. I tam pokazujemy też jego, pokazane jest również jego życie takie właśnie erotyczne, jego podboje, historia jego siostry. Nie wszyscy państwo wiecie, bo właściwie... Nikt nie wie. Teresa Tyszkiewiczowa, siostra... A to ja nie wiedziałem. Tak, której zdarzyło się, że w dzieciństwie straciła lewe oko, było zastąpione szklanym. Miała bardzo zgraną figurę. Małżeństwo było nieszczęśliwe z Tyszkiewiczem, bo on był z kolei panienką, ubierał się w damskie szaty i tak nawet wybierał się na przykład do Białegostoku, do hrabiny Brzalnickiej w takim stroju. No i ona po pewnym czasie miała go dosyć i zostawiła. Ale ona była siostrą... Starszą siostrą Pepiego. Aha, no rozumiem. Z którą się bardzo dobrze rozumiał. I proszę Państwa, w pewnym momencie ona go zapoznała z panią Vauban, z którą tworzył związek. Tu przyjechał mniej więcej w roku, właściwie w roku śmierci swojego stryja, króla Polski Poniatowskiego, i mniej więcej jakieś 8-9 lat z nią tutaj był. Natomiast pani Teresa Tyszkiewiczowa, siostra Rozana, mhm, była chyba najbardziej ukochaną i ulubioną faworytą Talleyranda, o czym nie tak specjalnie się głośno nie mówi. Ona w pewnym momencie wyjechała do niego do Paryża i tam spędziła prawie 20 lat, będąc jedną z kobiet w jego haremie, bo to nie tak, że no, metres, tylko... metres, mimo że kuternoga i już w tym momencie człowiek starszy, było multum. Było multum, ale on te kobiety traktował tak właściwie bardzo niefajnie. To był taki trochę mruk, chociaż generalnie oznaczał się manierami. Jeśli miał coś załatwić, to potrafił. No, był intelektualnie najwybitniejszym człowiekiem epoki. Mam to przyswojone po znakomitej monografii Łysiaka. Tak, ale on potrafił te kobiety właśnie niefajnie traktować. Tyszkiewiczowa potrafiła wydawać na niego prezenty, spłacać jego długi karciane. No właściwie całą fortunę wydała na niego. Jakby, bo, ponieważ sama nie miała dzieci, tylko troszeczkę się zajmowała bratankiem. I była do niego bezbrzeżnie przywiązana. Pomimo tego złego traktowania. Muszę, to jest arcyciekawe, prawdopodobnie o pani Tyszkiewiczowej, o Szklanym Oku byśmy mogli rozmawiać kolejną godzinę, ale rygor rozmowy, a więc Poniatowski. I teraz pierwsza książka o kobietach. Pierwsza książka to były romanse. Podzielono ją na dwie części, czyli romanse kobiet, miłości królowych i królowych z dynastii Piastów i Jagiellonów. A później przyszły królewny elekcyjne. Królowe. Mhm. To ja te książki już posiadam w swoim i bibliotece, i w pamięci, ponieważ je czytałem. Też, można powiedzieć, dowiedziałem się mnóstwa niesamowitych historii. Przede wszystkim te historie pozwalają zrozumieć, jak bardzo byli skoligaceni, że właściwie... Cała Europa, wszyscy, można powiedzieć, nie tylko wszyscy pochodzimy od Mieszka I, ale wszyscy pochodzimy od Karola Wielkiego. Tak, i na pewno we wszystkich płynie krew Augusta Mocnego. To we wszystkich obywatelach Polski, tak. No, oczywiście, że... Ja bym jeszcze stawiała na Saksonię, czyli Niemcy. Tak, mhm. Bo tam też był aktywny. No, wiem. Zresztą, o ile wiem, to chyba poświęciła pani jego postaci, tak, osobną. Całą książkę. A czy na przykład są postacie, zagadki, z którymi się pani nie ma większe trudności, żeby poradzić, rozgryć? Znaczy, powiem szczerze, że dla mnie interesującego się historią, taką do końca nieokreśloną postacią, która ma takie pewne snopy światła, ale są i ciemne strony, to jest Stanisław August Poniatowski. Tak, ale to już było na tyle piśmiennictwo rozwinięte, bo wszyscy wiemy o Katarzynie, cokolwiek wiemy o pani Grabowskiej. Natomiast na przykład nie wiemy, jaka była jego ideologia. Dlaczego on na przykład się nigdy nie ożenił celem, nie wiem, zapewnienia szans na dynastię? On był taki bardzo niezdecydowany. I proszę zobaczyć, co robił w momencie, kiedy wszystko zaczęło... Może bał się Katarzyny. Nie. On całe życie marzył o niej. Tak, bał się Katarzyny. On całe życie marzył, żeby być jej równym, dlatego przyjął koronę, bo mówi tak, ja będę królem, ona jest cesarzową, to może się razem... Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jak wzrosłaby jego pozycja, gdyby się ożenił z Habsburżanką, Burbonką, czy... Miał się żenić z Burbonką, ale Katarzyna postawiła takie weto, że się nie dało. A więc jedna. Czyli zorientowała się, że smycz by się mogła urwać. Tak, i przede wszystkim, co ją bolało, że może się pojawić następca tronu. A ona doskonale wiedziała, że Stanisław August może być ojcem, bo ona sama urodziła mu córkę przecież. No i to o tym wiemy. I on był taki właśnie niezdecydowany. Ja myślę, że to też, że pozwolił się wodzić za nos Katarzynie z jednej strony. I nawet już w momencie, kiedy zorientował się, że jest wobec niego nielojalna, bo powiedzmy sobie, do pierwszego rozbioru mógł mieć jeszcze wątpliwości, no ale już później ich nie było. Ale wtedy pozycja tych ambasadorów rosyjskich to była tak silna, że oni właściwie byli królami. Prawie jak ambasador Aristow w czasach PRL-u. No. rozumiem. Ale on kombinował. Tak, zrobimy przeskok, ponieważ nie tylko królowej księżniczki, zajmuje się pani wpływowymi, interesującymi kobietami również bliższych czasów. Mówiliśmy o naszych pisarkach, o Konopnickiej. Jak wygląda się, wygląda ta działka w pani ogródku? No, Konopnicka jest akurat taką postacią, że książkę, którą napisałam, faktycznie przedstawiają troszeczkę od innej strony. Wyciągnęłam, gdzie można było właśnie całe to jej życie romansowe. A czy wersja, że była biseksualna, jest do przyjęcia, czy jest tylko hipotezą roboczą? To jest raczej hipoteza i nie bardzo do przyjęcia. Ja państwu powiem dlaczego. Bo z jednej strony to, że mogła być zainteresowana Dolębianką, to po pierwsze, w jej twórczości pojawiała się po raz pierwszy, w wieku około 50 lat, pojawiła się po raz pierwszy poezje, teksty erotyczne, czego przedtem nigdy nie robiła. Dwa, spędziła z nią 20 lat. To jest naprawdę szmat czasu, żeby z kimś tak dobrze się porozumiewać, jeśli nie ma w tym jakiegoś czynnika erotycznego. Ale i ja jestem zwolennikiem tej tezy, mówię szczerze. Ona już w wieku 50 lat była bardzo schorowaną kobietą. Czyli nie w głowie takie fanaberie. Znaczy, może w głowie, tylko że Dulębianka z kolei prawie na 100% miała właśnie tego typu orientację i ona była zafascynowana Konopnicką. Ona jakby ją uwielbiała, służyła jej, pomagała, ponieważ była młodsza i zdrowsza, więc Konopnicka mogła na niej się opierać. Mogła na nią liczyć. One przez długi czas podróżowały razem z matką Dulębianki. I zawsze z zapisów wiemy, brały dwa oddzielne pokoje. Nigdy nie mieszkały razem w jednym pokoju. To mogło wynikać właśnie z tego, że podróżowały z matką, ale również z tego, że po prostu miały oddzielne Że między nimi nic nie było. Rozumiem. Bo kazus Dąbrowski już jest inny, prawda? Czy też jest nie, taki? Nie, nie. Dąbrowska to jest zupełnie inna bajka. Ta była zdecydowanie w związku z Kowalską, którą bez żadnych skrupułów wykorzystywała. Czyli te związki są, można powiedzieć, zupełnie inne. Ale również ten wątek erotyczny splata się z merkantylnym. Tak, ale proszę zwrócić uwagę na jedno, Konopnicki, że ona od najmłodszych lat uwodziła mężczyzn. Kiedy jeszcze była mężatką, kiedy jeszcze była ze swoim mężem, zdarzały jej się przygody z nauczycielami synów, bo kiedyś później tych mężczyzn było spore ilości i gdyby miała skłonności do kobiet, to by to już wyszło kiedyś na wcześnie. Tak, bo wtedy byłaby pewna niechęć. Oczywiście byłaby męża i miałaby dzieci, bo taka była epoka i nie wypadało inaczej. Tak, rozumiem. Mamy tę sprawę. Idźmy ku bliższym czasom. Kolejne pani zainteresowania postaciami. No, PRL? PRL będzie tak. Teraz to właśnie, zaczynamy serię PRL-u. Tam będzie mniej więcej 46 pozycji, z czego moich 20 być może parę. To są takie książeczki, tomy na około 4-5 arkuszy. Pięknie, bogato ilustrowane na kredowym papierze. Bo rozumiem, tutaj ikonografia. Ja nie wiem, czy istnieje jakikolwiek wizerunek cymbarki na przykład, już nie mówiąc o Sygrydzie, prawda? Tak, no tego nie istnieje. Cymbarki istnieje. Tak? Jest ta słynna habsburska warga, którą żeśmy sprzedali Habsburgom? No nie do końca. A zresztą ona jest w tej katedrze, w której jest grobowiec właśnie Habsburgów, jest jej rzeźba i tam niestety nie ma tej wargi. No, ale rzeźbiarz się nie poważył. Być może rzeźbiarz zrobił konterfekt pochlebiony, prawda? Tak, jest chciał upiększyć. Ale to prawda oczywiście, że była wielkiego wzrostu i miała ten defekt ust, czy może... No wszyscy oni mieli, no do dzisiaj ale w Hiszpanii... Nie było to aż tak strasznie widoczne, jak my sądzimy. To się potem utrwaliło dzięki temu tak zwanemu, to się tak brzydko nazywa, ale to się też używa w stosunku do ludzi. Chów wsobny, czyli ten suf taki... A no tak, bo przecież rzeczywiście oni byli wielokrotnie. Tak. Można było być, powiedzmy sobie, mieć pradziadka, który był 3 razy pradziadkiem, prawda? Tak, no właśnie. I to się przecież utrwaliło. Nawet u nas było to samo. Ze zdumieniem na przykład stwierdziłem, że Bogusław Radziwiłł był 2 liniami potomkiem prostej linii Kazimierza Gielończyka na przykład. Więc to jeśli to dotyczyło arystokracji, królów, a zwłaszcza chyba Habsburgów, no bo powiedzmy sobie, przecież jeśli idzie o chociażby Bourbonów, no to przecież Habsburżanką jest Anna Austriaczka, żona Ludwika XIII. Habsburżanką jest, o ile pamiętam, Maria Teresa, żona Ludwika XIV. No i Habsburżanką jest Maria Antonina, a jeszcze przecież są te różne, nie wiem kto był żonami tych wielkich delfinów, prawda? No bo tam się oczywiście wcina nasza Leszczyńska, ale która szczególnie dużo świeżej krwi chyba w tę familię nie wniosła. No i Leszczyńska była bardzo płodna, to było... I bardzo brzydka. Nie wiadomo, czy ona była aż taka brzydka. Ona utyła, była gruba i poza tym ona nie wierzyła w swoją atrakcyjność, ponieważ matka jej całe życie wpajała, że ona jest ta gorsza, ta brzydsza. To jej siostra była ta piękna. Mimo, że była to chyba Polka, która, jeżeli nie liczyć rok solany, zrobiła największą karierę. Tak, ale matka ją właśnie wrzuciła w to takie zakompleksienie, z którego nigdy się nie otrząsnęła. I dlatego później prawdopodobnie to było przyczyną tej jej otyłości, tego wchodzenia w jedzenie. A z drugiej strony pewnie w jakiś sposób było przyczyną tej już, można powiedzieć, etatowej niewierności Ludwika XV? Nie wiadomo, dlatego, że ona w pewnym momencie go w ogóle odtrąciła, stwierdziła, że urodziła tyle dzieci, że koniec. I on przestała go wpuszczać. Paniami Pompadour i Dubarry. Tak, ona go przestała wpuszczać do sypialni w pewnym momencie, bo stwierdziła, że urodziła mu dostateczną ilość dzieci i koniec tego. Bo to a wiadomo, jest... te sprawy są surowe wyłącznie zapewnianiu potomstwa. No faktycznie. Słuchajcie, panie drogie, czas płynie nam w sposób, że szczęśliwi czasu nie liczą, a zainteresowanie jeszcze bardziej. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc jeszcze jedno pytanie. Zaczną się ukazywać te książki też w Bellonie. Bellonie i Presse. Postacie PRL-u. Proszę rzucić parę nazwisk, żeby znaczy, nie robimy tego postaciami, tylko tematami. Czyli będzie na przykład telewizja, będzie radio. Kobiety władzy, kobiety w ogóle PRL-u. Uroczystości i święta zaczynamy od tomiku i od lutego pełną parą co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie? Boże święty, jak ten wasz tandem musi pracować, że aż wióry lecą? Nie, to nie będę tylko ja, to będą również inni autorzy, którzy będą wspomagać, bo trudno, żeby jeden autor zrobił tyle tomików. Bo wie pani, no ja też jestem szybki, ale nawet fikcyjnej powieści napisać w dwa tygodnie to jest zadanie bardzo trudne. Znaczy, dla mnie fikcyjna byłaby trudna. Ja lubię fakty. No ale fakty to również, zwłaszcza w wypadku historii najnowszej, nadmiar faktów. Tu jest obowiązek selekcji. Musi pani decydować, co przyjąć, no i przebić się przez to wszystko. Ale to jest prostsze niż wymyślić jakiś fikcyjny dialog na przykład. No i to właśnie, na tym polega granica biegnąca środkiem tego stołu. Ja wolę fikcję. I proszę państwa, ponieważ nasza audycja jest właśnie takim splotem fikcji i realizmu, polecając serdecznie twórczość naszej bardzo płodnej autorki. Zapraszam do księgarni, zapraszam do czytania. No i dzisiaj już będą książki podpisywane. Nie, dzisiaj nie. To będzie dopiero w maju na najbliższych targach książki. Zapraszamy serdecznie. No, bardzo serdecznie zapraszamy. Ja, przepraszam, mogę powiedzieć coś jeszcze? Ale bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że w styczniu, w marcu ukaże się biografia kolejnej pisarki, kontrowersyjnej, którą pan Kopel nazwał Messaliną dwudziestolecia, Zofii Naukowskiej. Aha. I odkryją państwo różne ciekawe, nieznane fakty. I naprawdę warto przeczytać. No, są granice, których przekraczać nie wolno. I tak żegnamy się z państwem. W naszym spotkaniu wzięły udział pani Iwona Kinzler i Sylwia Łapka-Gołębiowska. A my jeszcze chwilę pozostaniemy z sobą i ze sypami, ale już nie tymi wczesnymi, trochę późniejszymi, gdzie brylował jako bohater Bronisław Beton-Baton, no i ukazywały się moje mikrosłowiska. Marcin Wolski z Kapownika Kinomana. Pani Jędras, mam do pana sprawę. Słucham, panie Bronisławie. Nie znasz pan przypadkiem jakiego solidnego, niedrogiego ochroniarza? A po co panu ochroniarz? Zawsze mówił pan, że potrafi obronić się sam. Ale nie przed widmem, kojty pieczone. Co? Spotkał, żem widmo przeszłości w pysk. Rozumiem, jakiegoś rywala w walce wywiadów sprzed lat. Kto to był? James Bond na emeryturze? Co? Potem agent agentowi oka nie wykole. Zwłaszcza, gdy mu za to nie płacą. No to może odnalazła pana któraś z pańskich ofiar z czasów pracy w służbach? Ofiary, jak sama nazwa wskazuje, zachowują się jak ofiary. Zemsta im nie w głowie. Chodzę na procesy lustracyjne, to wiem. Traktują nas nieomal jak swoich kolegów kombatantów. No to nie mam pojęcia, co to za widmo. Stary dług. Pożyczyłem 40 lat temu od mojego kolegi grubego Recha trochę pieniążków. I nie oddał pan. I to cały problem. No, w tym sęk, że pieniążki były w portmonetce, portmonetka w torebce pewnej pięknej blondynki, a ta w nowiusieńkim samochodzie. I pan pożyczył to wszystko? Chciałem oddać, ale pieniążki się rozeszły, blondynka też. A dziś, jak pomyślę, że musiałbym to oddać z odsetkami, no wie pan, jaka przez ten czas była inflacja. No, w wypadku blondynki po 40 latach to raczej dewaluacja. Ma uroczą wnuczkę, a ten łobuz, Recho, mógłby jej zażądać w formie odsetek. Ale gorsze, że poprzysiągł mi zemstę. Nikt rozsądny nie miesza do interesów tak irracjonalnego elementu jak zemsta. O, piękna myśl. Pańska? Reżysera Machulskiego. Z filmu Wabank 2. Znam, znam. Zawsze pożycza sobie pomysły z cudzych dzieł. A to z rządła, a to z matriarchatu. Wabank 2 pożyczył akurat sam od siebie. A to o czym to jest? Zaczyna się, że dyrektor banku, niejaki Kramer, kolejny raz nie dostaje zwolnienia warunkowego. Dyrektor banku? A coś jak Grobelny czy Wieczerzak. A co ten Kramer przeskrobał? Okradł własny bank. Słynna precedensowa sprawa. Kramer kontra Kramer. Precedensowa? Panie, jaka precedensowa? Teraz co drugi dyrektor okrada własny bank. Ale to przed wojną było. Wtedy zdarzali się nawet uczciwi złodzieje. Gadanie. A jak panu powiem, że Kramera do Mamra posłał nawrócony na dobrą drogę złodziej, słynny Kasiarz Kwinto? Kto? Ojciec reżysera. Laureat Złotej Trąbki czy Złotej Tarki. Posłał bankiera za kraty. No to nic dziwnego, że ten Kramer chodził z nosem na Kwinton. A sam na stare lata się ustabilizował. Żona, dom, inni kolesie z Ferajny też zerwali z procederem. Na przykład Duńczyk. Duńczyk? A to jakaś międzynarodowa obsada. Pseudo takie. Gra go Pyzdra z Janosika. Ale z tą obsadą pan trafił. Bo Duńczyk założył wytwórnię filmową Sphinx. Kto tam nie gra? Zającówna. A to pewno Jarosiński scenariusze pisze. Scenariusz napisało samo życie. Do Kramera pracującego w więziennej szwalni zgłosił się inny więzień, niejaki Szyc. Szyc nie umierać. Gra go, no taki aktor o wielkomiejskim nazwisku. Washington, Denzel? Bliżej. Berlin? Nie, no to muzyk, no jeszcze bliżej. Poznański, warszawski? Wrocławski. No i zgłosił się do Kramera z propozycją. Właśnie wychodzę za dobre sprawowanie, mówi. Za połówkę tego, co pan masz w Szwajcarii, mogę zorganizować ucieczkę. No, propozycje nie do odrzucenia. W parę dni u naczelnika więzienia, gra go Walczewski, zjawia się pewna hrabina. Grają Beata Tyszkiewicz. A Tyszkiewicz to nie musi grać hrabiny. Ona ma to w genomie. Tyle, że w filmie gra fałszywą hrabinę. No i razem z Kramerem terroryzują naczelnika. Zamieniają się z nim łachami i wyrzucają na drogę, gdzie go policja aresztuje jako zbiegłego więźnia. I gdyby komisarz Przygoda nie uwolnił... Ahoj, Przygoda! To by we własnym więzieniu do końca życia kiblował. Tymczasem Kramer na swoje nieszczęście był mściwy. A, coś jak mój kolega Groby Recho. Zamiast wiać do Szwajcarii, najpierw chciał Kwintę zabić, potem porwać mu dziecko, Justysię, a na koniec zamknął go w skarbcu. No, jak to bankier, nie? Na szczęście Kwinto zasymulował własną śmierć, a koledzy z wytwórni zastawili na Kramera pułapkę. Zebrali statystów, zbudowali mu dekoracje pod zegrze. Aha. Lipną trzecią Rzeszę, drugą Szwajcarię. A kiedy Kramer, myśląc, że jest w Zurichu, podpisał czeki, oddali go w ręce naczelnika Walczewskiego, a Szyca puścili w samych skarpetkach. A tak, zemsta jest rozkoszą bogów. A na pocieszenie przysłali Kramerowi do pudła czekoladki ze Szwajcarii. A daj pan spokój z tą opowieścią, Jędras. Jakżeś mi mówił o tej mistyfikacji, tej przebierance, wpadł mi do głowy genialny pomysł. Przebiorę cię za mego ochroniarza. Mnie? Ależ to nonsens. Przecież w razie czego ja pana nie obronię. Ja nawet bym siebie nie obronił. A po co bronić, kurczę pieczony? Pan nie znasz grubego Recha. Albo lepiej, mam lepszy pomysł. Przebiorę pana za samego siebie, za mnie. Recho ma taki charakter, że jak raz komuś da w pysk, to już potem wszystko inne daruje i zapomina. A czasem tam przyłaży kurcze pieczone. Ale kino. W pysk. Wycieczki w głąb własnego snu miewają urok nieodparty, zmieszany zapach białych psów z życiem wesołym, niczym żarty. Dlatego aż za często chcę znaleźć się w śnie, w prywatnym śnie. Ponad ścianami dni przegranych jest niebo marzeń ósme z niem. Więc gdzieś się jakoś przemykamy, czekamy z mroku, a we śnie. We śnie jesteśmy wielcy, piękni, szlachetni jak diamentu błysk. We śnie potężni i pojętni. Zależy kto ma takie sny. We śnie jest taka prosta, sukces zdumienia w nas nie budzi. A gdy się czasem przyśni koszmar, to zawsze można się obudzić. Albo na odwrót, gdy jest źle, z życia ucieczki szukam w śnie. I tylko z biegiem coraz częściej noc przerażeniem mnie napawa. Tak samo w życiu jak i we śnie śni nam się jawa. I tylko z biegiem coraz częściej noc przerażeniem mnie napawa. Tak samo w życiu jak i we śnie. Najdroższa laseczka świata. Dżentelmeni, sprawa jest tak prosta jak kradzież sztucznej szczęki babci staruszki. Marta Sterling mieszka sama, jutro wieczorem w jej domu nie będzie służby, odwołała gości, a z podsłuchu jej linii telefonicznej wiem, że czuje się nie najlepiej. Nikt nie przeszkodzi nam w akcji. A elektronika? Sam ją zakładałem. Zostanie unieruchomiona, podobnie jak telefony. A jeśli będzie się bronić, na filmie Złoto Bocłany gołymi rękami pokonała 15 facetów. Te sceny kręciła dublerka, zawodowy kaskader. Film to sztuka oszustwa. A jeśli ma broń? Przeczytałem wszystkie wywiady. Obsesyjnie nienawidzi broni. Zresztą od kiedy przeraża was broń? W banku w Inglewood daliśmy radę 5 uzbrojonym strażnikom. Kiedy wejdziemy do środka, będzie zbyt przerażona, żeby zrobić cokolwiek. A po kwadransie będziemy z nią daleko. Ale nie zrobimy jej krzywdy, co? Żartujesz. Sam uwielbiam jej filmy. Zapłacą okup i dostaną ją z powrotem. Chyba, że... że zakocha się w którymś. No, nie miałbym nic naprzeciwko. Widziałem wszystkie jej filmy. Dokonałem podliczenia. Wytwórnia będzie musiała zapłacić bankę, a jej rodzina drugą, a ten jej narzeczony szejk arabski 2. Po bańce na głowę będziemy bogaci. Selim. Nie ma najmniejszego powodu, żebyś przyjeżdżał. A wiesz, są takie dni, kiedy wolę być sama. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu, kochanie, tak? Selim? Selim? A co to? Halo? Linia przerywana, co to się dzieje? O Boże, pulsuje czujnik. Ktoś jest na basenie. Tylko dlaczego nie ma sygnału alarmowego? O mój Boże. Ostatni zamek. Jesteśmy. Ray. Wszedłem drzwiami od basenu. Czysto. A ty, Pit? Jestem w kuchni. Nikogo tu nie ma. Mały, do sypialni. To jest napad. Proszę nie zaraz woru. Szefie, tu jej nie ma. W jadalni też jej nie ma. Ani w pokoju kąpielowym. Pilnujcie drzwi. Musi być w domu. Przerwaliśmy rozmowę telefoniczną. Badajcie systematycznie. Kible, szafy, łazienki. Ja idę do piwnicy. Ej! Kim wy jesteście? Czego chcecie? Nie ruszę się. To jest napad. Nie, no to ja widzę, no ale panowie, to nie ma nic wartościowego. Te obrazy to są kopie. Biżuteria jest w banku. Gdzie jest Marta Sterling? Nie wiem, no wyszła gdzieś. Gdzie pytam? No to skąd ja mam widzieć? No że ja tu sprzątam, tak? Szefie, nigdzie jej nie... A kto to? Pani pokojówka, kurduplu. Cholera, cholera. Melduję, na piętrze nikogo nie ma. Strych czysty. Wiem. Obaj do mnie. Zaraz. Ale ty nie jesteś Nina. Nina ma wychodne. No tak, no Nina ma wychodne. No to, to jestem właśnie ja, bo ja jestem jej kuzynka Lola. Dobra, dobra. Wróćmy do rzeczy. Kiedy wróci pani Sterling? Nie, no wie pan, no nie opowiada mi się. Nie przeciągaj struny, kuchto. Mogę się nią zająć, szefie. Nie jest aż tak szpetna. Ja się mogę zająć. O, cholera, zgrzałem się. Idioto, to coś ściągnął maskę. O, ja już zakładam. Teraz już nie masz. Po co nakładać? To co, to ja już pójdę, nie? Nie próbuj z nami pogrywać, Lola. O. Gdzie ona jest? Obserwujemy dom. Nikt nie wychodził stąd od paru godzin. Ona odbierała telefony. No skąd dziś to ja odbierałam? No udaję jej głos, kiedy ona wymyka się inkognito do tych swoich kochasiów. O, słuchajcie, tak. Tu mówi Marta Sterling. No ja, fajnie, nie? No, a ona to umie jak nikt zmylić paparazzi. Oszukała was, co? Chyba tak. Kiedy wróci? A bo ja wiem, może nad ranem poczekacie? Głupie pytanie. Oczywiście. No to co, to ja mogę zrobić wam kolację? Jak najchętniej. Słuchajcie, a wy to chcecie ją zabić? Czy chodzi tylko o okup? A czy my wyglądamy na morderców? Pozwól, szefie. Ta. Musimy zdecydować, co z nią zrobimy. Widziała twarz Reja. Wiem. Niech zrobi tę kolację. Nie powinna robić kolacji. Im szybciej ją załatwimy, tym lepiej. Im dłużej chłopaki z nią będą, tym będzie im trudniej. Mały już się do niej pali. Racja. Nie chciałem tego, ale nie ma innego wyjścia. Co wolicie? Kurczaki czy domową pizzę? Ja za przeproszeniem pizzę. Rej! Tak? Zabierzesz Lolę do piwnicy. Jak to mnie? A po co? A na wszelki wypadek, gdyby twoja pani wróciła wcześniej. A musimy się związać. Zaraz, no. A kolacja? Sami sobie zrobimy. Mały! Może porozmawiajmy. Nie ma o czym. No, ale ja bardzo proszę. Cicho, skarbie. Zatrzymaj się. A tu nie ma nawet gdzie usiąść. Nie będziemy siadać. Jeśli chcesz się pomodlić... A ja? O Boże, już nie zamierzasz chyba... Muszę. Widziałaś moją twarz. Nie, tylko nie krzycz. Będzie bardziej bolało. Nie, zaraz, poczekaj. Ja oszukałam was. Co? Jestem Marta Sterling. A ja Hillary Clinton. Słuchaj, udawałam pokojówkę. Myślałam, że tak będzie bezpieczniej. Wymyśl coś mądrzejszego. Myślisz, że ja nie wiem, jak wygląda najdroższa laseczka świata? Ale teraz widzisz mnie bez charakteryzacji. Pozwól, że założę perukę, dokleję rzęsy, nałożę makijaż. A biust? Masz najwyżej ćwiartkę. Od czasu zeszłorocznej operacji do zdjęć nakładam sztuczne. To pokaż nogi. Takie chude... Och, bo do filmu brano je od dublerki. A, pięknie kłamiesz, ale nic ci nie pomoże. A widziałeś, jak całuję Wenus Santa Monica? Mogę ci pokazać. Al, pozwól do sypialni. A, o co chodzi? Zobacz te stare zdjęcie przy łóżku. Marta Sterling wygląda na nim zupełnie jak ta jej pokojówka. Co? Pokaż. Do diabła. Rej! Rej! Jestem, szefie. Co z nią? Wszystko załatwione. Nie żyje? Nie fuszeruję takich spraw. Niech to szlak. Oszukała nas. To nie była pokojówka, to była Marta Sterling prywatnie. Bez charakteryzacji. Coś takiego chciała mi wstawić, ale myślałem, że to kit. I co teraz zrobimy? Wiemy! Jak donosi nasz reporter z Santa Monica, supergwiazda Marta Sterling cudem tylko uniknęła śmierci z rąk zuchwałych włamywaczy. Co on mówi? Policja szuka sprawców śmierci i pokojówki Loli Lopez, która zginęła podczas napadu. Chwila, moment. To kogo ty załatwiłeś, Ray? Już nic nie wiem. Halo? To ja, Ray. Ach, miałeś nie dzwonić. Dostałeś biżuterię i czek. Chcę się spotkać. Wtedy było świetnie. Ach, w żadnym wypadku. Ale oszukałem kolegów. Ryzykowałem. Odnalazłem i załatwiłem tę Lolę. I przywiozłem jej ciało, żeby się wszystko zgadzało. No to gdzie się zobaczymy? Nic z tego, Ray. Tak? To dobrze, dobrze. W takim razie świat dowie się, co Marta Sterling ma autentycznego, a co sztucznego. Oszalałeś? Sztuczne rzęsy, sztuczne piersi, sztuczne zęby. Nie, nie, już. Dobrze, dobrze, spotkamy się. Tylko powiedz, czy tobie te sztuczności nie przeszkadzają? Nikt nie jest doskonały. Była to najdroższa laseczka świata z udziałem Joanny Jerzewskiej, Krzysztofa Hamca, Macieja Damińskiego, Włodzimierza Presa i Marka Obertyna. No, historyjka, która w jakiś sposób ze swoją fikcyjną bohaterką nawiązuje do bohaterek prawdziwych występujących w książkach Iwony Kinzler, która wraz z swoją asystentką była naszym gościem. Powoli będziemy się żegnać. Zapraszam na kolejną naszą audycję za tydzień, a tradycyjnie zwieńczeniem naszego spotkania będzie kolejna piosenka Jacka Kaczmarskiego. Tradycyjnie do usłyszenia i do zobaczenia. Szafirowe perspektywy, morze w niebo, echo gromu. Płynie odysk przenikliwy, łzy źrenicą szuka domu. Wysp szmaragdy, skał świątynie, patrzą milcząc aż przepłynie. Był z Odysa, jak się zdaje, niebus rabuś zabijaka. Branki brał, plądrował kraje, a czekała na Itaka. Z przebiegłości w interesach zyskał miano Ulyssesa. Wódz tysięcy, mąż wyniosły, jakich mało znały dzieje. Kreśli w falach piórem wiosła swoich błędów Odyseję. Ulubieniec bogów, stratek, jeden mu pozostał statek. Jeden mu pozostał statek.